En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Thomas, jeg starter med en lille ja-nej-runde. Godt. Er det godt, at 3,3 millioner danskere kan se frem til skattelettelser? Ja. Er det godt, at færre danskere skal betale topskat? Ja. Er det godt, at regeringen vil sænke skatten med ca. 10 milliarder kroner? Ja. Er skatteudspillet en skuffelse, ja eller nej? Ja. Velkommen til pressemøde her i Økonomiministeriet. I går kom regeringens skatteudspil. Det er den største lempelse af personskatterne i 10 år. 10 milliarder. Så meget vil SVM lette skatten med. Det er ekstremt tilfredsstillende. Ekstremt tilfredsstillende. Men min kollega, Berlingskes erhvervsredaktør, Thomas Berndt, er ikke tilfredsstillet. Han er skuffet. Hvorfor? Det spørger jeg ham om i dag. Velkommen i Pilestræde. Fortæl mig først om timingen for skatteudspillet. Hvad er det for en situation, SVM-regeringen står i? Jamen, SVM-regeringen står jo der, og det er jo så en politisk analyse og ikke en økonomisk analyse, står jo der, at de jo skal levere nogle resultater. Og det vil sige, at de har altså et regeringsgrundlag, det skal de have gennemført. De har brug for nogle succeser, de har brug for nogle oplevelser, hvor de partier, der er i regeringen, ser, at på de der økonomiske tunge områder, at der bevæger de sig fremad. Og der må man jo sige, at en af de der store pundskålkød, er jo derfor venstre, er det jo altså skatten. Det er en af de ting, hvor man kan sige, at deres logik i at gå ind i regeringssamarbejdet, det var, at en ting var, at man fik indflydelse på den økonomiske politik i bredere forstand, men altså også oprustningen og forsvaret. Men det er klart, at for venstre er det økonomisk et stærkt argument for at gå med, og dermed altså også hele det ideen om, at man kunne få nogle skattelettelser igennem. Og hvis vi så fokuserer på venstre alene og tænker på timingen her, hvor vigtigt er det så, at det skatteudspil kommer nu for venstre? Det forløb, der har været for venstre siden regeringsskiftet, har jo på mange måder været smerteligt. I den forstand, at man jo ikke har kunnet forvandle eller forveksle det regeringsskiftet til fremgang i meningsmålingerne. Tværtimod så ligger Venstre ned, og man har haft hele forløbet med Jakob Ellemann og hans sygeforløb. Og det gør jo, at alt har været rodet. Og det vil sige, at Venstre har jo brug for, at der sker nogle ting, der viser, at der er en retning for Venstre, at der er et lederskab for Venstre, og at Venstre præger regeringen. Og der er skatteudspillet jo et virkelig stærkt element. Venstre er rigtig tilfreds med det udspil, der er kommet i dag. Jeg faldt over en formulering i Berlingske artikel om skatteudspillet. Det blev jo ligesom lækket eller lagt ud i Berlingske søndag aften. Og vi skriver sådan her i avisen: regeringen lægger op til at bruge 10 milliarder kroner på at sænke skatten. Og der må du hjælpe mig, Thomas, fordi jeg troede, de eneste penge, regeringen kunne bruge, det er dem, de allerede har opkrævet skat. Forklar mig, hvad det betyder. Ja, og der er vi over i det der indviklede begreb, der hedder økonomisk råderum. Og det er jo, når man kigger på, hvordan statsfinanserne udvikler sig frem til 2030, den måde, som beskæftigelsen udvikler sig på, arbejdsudbuddet og alle de forhold, der sådan præger regnemaskinen i den offentlige sektor. 2030-planen, det er beskrivelsen af, hvad der sker med økonomien på lidt længere sigt. Og der får vi altså beskrivelsen af, hvad er det konkrete råderum, som de her skattelettelser, der er lavet i den nye skatteplan, hvad er det for et råderum, de præcist tages ud af? Og der ved vi så, at det råderum er positivt, at det er et stort 2-cifret milliardbeløb, og her går så, kigger vi, når vi regner til efter 10 milliarder, det er bruttotallet. Og når man så tager højde for at adfærd og hvordan der løber tilbage i statskassen og alt muligt andet, jamen så er det 6,75 milliarder kroner af råderummet, man bruger på at lette skatten. Så når man bruger penge på den her måde, der bruger man altså penge, der ikke findes, fra det her råderum på skattelettelser. Ja. Man kunne jo også bruge dem på andre ting. Nu taler du jo også om 2030-planen. Vi to taler sammen her mandag formiddag. Når folk hører det her, så er det blevet tirsdag, så det kan jo være, at der er blevet luftet noget om 2030-planen. Men i dag, Thomas, der fokuserer vi på skatteudspillet. Hvad er de vigtigste elementer i det udspil? Vi kan tage dem lidt ad gangen. Hvis vi tager den første del, så ændrer man beskæftigelsesfradraget. Og det betyder, at det kan bedre betale sig at gå på arbejde. Man løfter altså det her såkaldte beskæftigelsesfradrag, så alle får lidt mere. Og det er, når vi siger alle, så er det alle, der er i arbejde, der får lidt mere ud af at gå på arbejde. Og det er derfor, at skattelettelsen virker for så mange mennesker. Altså, ja. Så vidt jeg har set, 3,3 millioner danskere. Ja. Det er på grund af, at man hæver beskæftigelsesfradraget. Ja, og det er 4,8 milliarder kroner. Og som du selv siger det, når 3,3 millioner mennesker får 4,8 milliarder, så kræver det ikke meget hovedregning for at finde ud af, at det bliver jo spredt tyndt ud. Det vil sige, at alle får lidt. Og vi har jo Berlingske fremlagt nogle regneeksempler, som vi har fra ministeriet. Kan du komme med et eksempel eller to på, hvor lidt det er, eller hvor meget det er for forskellige mennesker? Jeg så en overskrift, der hedder, det var sådan 25 kroner om dagen. Men det er ikke et stort beløb for de fleste. Det vil sige, at det er noget, der lige giver lidt ekstra på økonomien, men det er ikke noget, der sådan er helt afgørende for danskernes økonomi. Man vil kunne mærke det, og hvis man kigger på og lægger sammen med, at vi har sådan set generøse overenskomstaftaler, jamen så er der jo nogle ting, der i hvert fald skubber i den positive retning for folks bredt økonomi. Så man vil kunne mærke det, men det er jo ikke et brag. Er det her, når man hæver beskæftigelsesfradraget, er det det samme som at lette skatten i bunden? Ja. Og så letter man også skatten i toppen. Fortæl om det. Ja, og det er jo egentlig meget konkret for mange mennesker, fordi det, man gør, det er, at topskattegrænsen bliver hævet fra 618.000 til 750.000 kroner. Og det er jo noget, hvor man sådan kan sige, okay, jeg havde tidligere en indkomst på 650.000, nu er der altså en del af min indkomst, der slet ikke betales topskat af. Og det er jo altså noget, man kan mærke. Og det, man så også gør, det er, at man indfører en såkaldt ny mellemskat. Og det er jo egentlig ting, der sådan er lidt med til at komplicere systemet. Ja. Men det vil sige, at man jo har den gamle topskat, der er 15%, den sænker man til 7,5%. Og det gælder 280.000 danskere. Så man får altså en ny mellemskat, og den ligger i det der område 618 til 750.000, og så får man så den her nye, at man så betaler topskat på beløb over 750.000, betaler man den gamle 15%. Okay, for de mennesker i Danmark, der tjener rimelig mange penge, der kan man sige, for den sidste del af deres løn, fra de der 618.000 op til cirka 750.000, der får de altså en skattelettelse. Ja. Og så dem, der er meget, tjener virkelig mange penge, ja, de skal stadigvæk betale topskat, som de gør i dag. Nemlig. Men selv dem, de må jo også opleve en skattelettelse, fordi den del af deres indkomst, som ligger fra de der 618.000 til 750.000, de får jo stadig en skattelettelse der. Det gør de, og det gør de. Og det er jo også det, vi kan se med de regneeksempler, regeringen har lagt frem, at for de fleste er der jo altså rigtige skattelettelser. Og det, der jo virker, og det er jo en af de ting, vi også ved fra den økonomiske forskning, det er, at det at sænke procenterne, det er noget, der rigtig rykker. Hvorfor er det nu, det er det? Og det er jo fordi, at hvis du tjener 100.000, og du i stedet for at betale 56% i marginalskat, betaler eksempelvis 48% i marginalskat, så er det jo noget, du rigtig kan mærke på de der sidste penge, du tjener. Det vi så også hører, og det er en lille finte, man lige skal være opmærksom på, det er jo, vi hører et spor omkring, at regeringen jo gerne vil have flere mennesker til at yde en ekstra indsats. Og derfor er det, der foregår lige omkring topskattegrænsen og den forhøjede topskattegrænse og også den her mellemskat, er jo i virkeligheden måske prøve for at lokke nogle flere af os til, der ligger lige der, hvor topskatten rammer. Ja. At få flere os, der ligger lige der, til at yde en større indsats. Og det vi jo tidligere var man kaldte det topskattemuren. Og det var, fordi man kom hen, ja, og så når man nåede de der 618.000, så røg man lige op og fik en 15% skat af de penge, der lå på den anden side af det. Ja. Og der vil man sige, at hvis man skal kigge ind i regeringen, for eksempel, når de taler om den offentlige sektor, gerne vil have nogle flere til at lægge nogle flere timer, jamen så er der jo en pointe i, at man nu får et skattesystem, hvor flere mennesker ved at yde en ekstra indsats faktisk beholder flere af deres penge. Så, det er ikke så usmart, nej, det der er lavet her. Så groft sagt, det kan faktisk betale sig at tjene lidt mere og arbejde lidt mere. Ja, og det er jo det, der er lidt at det regeringens budskab, det er jo, at for dem med de høje mellemindkomster, hvis man kan kalde det, der ligger der jo et meget klart ekstra incitament her til at give den en ekstra skalle. Nu talte vi før om de mennesker i Danmark, der tjener mange penge. Så lad os tale om dem, der tjener rigtig, rigtig mange penge. Ja. De får nemlig en ny skat, der hedder en top-top-skat. Fortæl om den. Ja, det er jo ikke rigtig nogen fest, hvis man kan sige det på den måde, fordi i den nye skatteplan, som en del for at få den til at hænge sammen og finde de der balancer, statsministeren har talt om, ja, der får man altså den her top-top-skat på 5% af de penge, der tjenes, altså ekstra 5% oven i skatten, når man tjener over 2,5 millioner kroner. Og det er jo altså en skat, der voksede ud af de der mørke regeringsforhandlinger, hvor Lykke pludselig smed top-top-skatten på banen og sagde, den måtte vi have, og den åd alle. Man kan så se herop til, at vi har fået skatteplanen, har Socialdemokraterne så faktisk gjort det til deres egen politik, fordi da der begyndte at blive stillet spørgsmål ved logikken og fornuften i top-top-skatten, så sagde Socialdemokraterne, at det jo altså var politik, som for dem var væsentlig. Og dermed var der jo egentlig lagt op til, at det ville være svært for Venstre at få taget et opgør med top-top-skatten i forhandlingerne om skatteplanen. Mm-hmm. Så de vigtigste elementer, Thomas, det er altså, at man letter skatten i bunden for alle, der arbejder, ved at hæve beskæftigelsesfradraget, og så bliver det for dem, der tjener sådan rimelig mange penge, op til 750.000 kroner om året, der er der også en skattelettelse, for man indfører altså en mellemskat, sådan en slags stadie fra den almindelige skat op til topskatten. Og så for de rigtig rige, ja, der er der en bejmand, de får 5% ekstra, dem der tjener over 2,5 millioner. Det er korrekt. Har I helt opgivet ambitionen om, at skattesystemet skal være mere enkelt og nemmere at forstå? Jeg tænker den bedste til at svare på det spørgsmål, det er skatteminister. Nej, den ambition har vi da. Altså, vi har faktisk også lavet en flersaftale, så den dagsorden arbejder selvfølgelig ufortrødent videre med. Du skriver i Berlingske, at skatteudspillet føles som en skuffelse. Hvorfor? Jeg tror, det er helt centralt. Det er sådan, at når man sådan kigger på, hvordan det er blevet lanceret, det her med, at det har sådan taget tid, det vil sige, den begejstring og momentum, der kunne være kommet i et skatteudspil, er forsvundet. Der har været en kæmpe polemik om top-top-skat, som også sådan har bidraget lidt til, jamen, hvad er det, vi egentlig skal forvente her. Mm-hmm. Så det, der egentlig kunne blive momentum for Venstre, jamen det ender med egentlig sådan at blive lidt et antiklimaks, også fordi vi sådan set har vidst, at den her skatteplan har været på vej en uge, og vi har bare siddet og kigget på en anden spurgt, jamen hvorfor kommer den ikke? Mm-hmm. Altså, hvad er det, vi venter på? Og du har i Berlingske listet 5 argumenter for, hvorfor der er grund til at være skuffet. Ja. Og lad os tage dem alle de skuffende argumenter fra en ende af. Det første argument, siger du, det er, at skattesystemet bliver mere kompliceret. Hvad mener du? Jamen, det er meget enkelt, og vi har været inde på det, da vi diskuterede sammensætningen af det her skattesystem. Et, vi får nu en ny skat, en mellemskat. Den havde vi ikke før. Mere kompleksitet. Vi får en ny top-top-skat. Mere kompleksitet. Og det vil sige, at i stedet for at bevæge skattesystemet i en retning, hvor vi alle sammen lettere kunne gennemskue vores skat, har vi fået et system, hvor det bliver endnu sværere at gennemskue skatten. Fordi hvis man skulle lave det her i et Excel-ark, så skal man så til at lægge alle de der grænser ind og hæve beskæftigelsesfradraget og det vil sige, det samlede indtryk af den her skattereform, det er mere kompleksitet. Men som du også forklarede før, Thomas, så er mellemskatten jo et forsøg på at lave sådan en lidt mere stille og rolig skattestigning for dem, der tjener godt. Altså i stedet for, at de rammer topskattemuren, som du kaldte, så er der ligesom sådan en overgang. Hvordan skulle man lave sådan en overgang uden at indføre en ny skat? Det er man vel nødt til. Man kan vel ikke. Hvordan skulle man ellers gøre det? Men der kunne man jo gjort det, at man for eksempel havde sagt, og der kunne man for eksempel arbejde med beskæftigelsesfradraget. En af de ting, man kunne have gjort, var sagt, jamen, så skal vi princippet så lave en dybere skattereform. Fordi det kunne godt være, at man skulle have flere trappetrin i skattesystemet. Mm-hmm. Men beskæftigelsesfradraget kommer jo så oveni, hvor man ændrer lidt på strukturen i det og hæver beløbet. Og det vil sige, regeringen har jo ikke solgt det her som en skattereform, der skulle gøre tingene bedre, men de har bare solgt det som skattelettelser. Og det samlede indtryk bliver dermed, at selvom det kan vise sig, og det er jo den pointe, jeg gerne vil have frem før, at der kan være positive aspekter, så har regeringen jo ikke gjort ret meget for at sælge de positive aspekter af det, den vil. Men det samlede indtryk bliver dermed, at vi bare får mere kompleksitet, men man kan ikke se mening med den kompleksitet endnu. Men Thomas, hvis det er en god idé, eller hvis man synes, det er en god idé at indføre flere trappetrin, så der ikke opstår de her meget hårde mure, så er der vel ingen vej udenom at gøre det lidt mere kompliceret. Man er vel nødt til netop at lave nogle flere trappetrin, hvis man vil have dem? Jo, det er en mulighed, og men der skal man jo så, i min bog, der burde man jo så arbejde med at sige, nu laver vi en dybere skattereform, hvor vi gør de her ting, og hvor vi har nogle flere trappetrin. Mm-hmm. Men man kunne godt have 3 trappetrin, men så oven i købet får vi jo altså top-top-skatten oveni. Mm-hmm. Og når vi snakker kompleksitet, så handler det, og jeg ved godt, vi kommer tilbage til top-top-skatten, så er det, fordi der er nogle meget uheldige, komplicerende egenskaber ved at indføre top-top-skatten. Og det er nemlig dit andet argument. Du skriver, at top-top-skatten er en genopførelse af farsen om Store Bededag. Hvad mener du med det? Jamen altså, det er jo vanvittigt sjovt, fordi med store bededag kom regeringen ud og sagde, nu skal vi fjerne store bededag, fordi vi skal arbejde mere, og det er sådan en hele den der arbejdsmoral-diskussion. Og så siger regeringen, jamen altså, vores beregninger viser, at det vil give x antal milliarder og så meget arbejdsudbud, hvis vi fjerner store bededag. Så bliver regeringen jo altså mødt med en hård kritik, ikke mindst fra vismændene og CEPOS, altså selv de borgerlige, der siger, hvis vi fjerner en helligdag, det er så ikke en god idé. Det sagde CEPOS faktisk. Og det lyder jo ikke sådan helt super borgerligt, at man er imod, at vi arbejder mere. Men det, der skete, var jo i virkeligheden, der blev sået tvivl om, hvorvidt der ville være den effekt på statsfinanserne og arbejdsudbuddet af store bededag. Men regeringen stod jo bare fast og sagde, Finansministeriet regner nu, som Finansministeriet regner. Og så gennemførte man det. Og parallellen her er den samme. Regeringens forslag om top-top-skat er blevet udsat for kritik fra forskningen. Den laver kuk i forhold til aktieskatten, fordi du får to forskellige marginalskatter på aktier og på løn. Vi har jo børsen skrevet, eller undskyld, vi her på Berlingske skrevet en vidunderlig historie om, at de rigeste 98 mennesker af de 100 rigeste kan undgå topskatten, fordi de bare kan udbetale sig selv udbytte, i stedet for at betale sig selv løn. Og det vil sige, at den er så diskrediteret på mange områder. Det sidste ved top-top-skatten, der sådan er virkelig morsom, det er, at den kun rammer nemlig lønmodtagere. Og det vil sige, at vi har simpelthen lavet en skat, der ikke rammer rige mennesker, men rammer rige, eller lønmodtagere med en høj løn. Du skriver i Berlingske, at der findes mere begavede måder at få de rige til at betale mere i skat. Hvilke? Jamen, for eksempel have gjort det, at man havde kigget på rentefradraget, som helt klart hjælper de højeste indkomster mest. Så hvis man havde skåret lidt i rentefradraget, så ville man der kunne have gjort noget, nogle af de samme resultater. Og forklar lige for dem, der ikke er så økonomisk velvandret som dig, en sådan en meget rig person. Hvorfor rammer det vedkommende, at man skal i rentefradraget? Fordi i Danmark har vi det sådan, at det er de rige mennesker, der har gælden. Og det vil sige, at det er også dem, der får det mest af rentefradraget. Så når du har et rentefradrag, jamen så gavner de rige mest. Og det er faktisk næsten jo rigere du er, jo mere gæld har du også i det her land. Glem nu lige dem med formuen, når vi snakker rige, så deres dem med de højeste indkomster har også mest gæld. De har de dyreste huse. Så de. Så på den måde var der i virkeligheden andre skruer, man kunne have skruet på, men man har simpelthen insisteret på, at den her top-top-skat, den skulle pine død igennem. Og det vi har fået er jo i princippet en ny skatteskrue, hvor man kan ændre på beløbsgrænser, på satser og hvem den rammer. Når partierne kommer herover til forhandlinger, der er en pose penge at forhandle om, kan de så forhandle top-top-skatten mindre eller ud af udspillet? Jeg tænker, at vi kan sætte nogle ord på det. Lars, han siger ikke noget, men han kan få ordet nu. Ja, man kunne måske høre rystet på hovedet. Nej, det kunne altså, jeg ikke. Jamen, prøv lige at høre, det står partierne frit for at komme ind med deres bud på, hvordan man vil bringe en halv milliard ekstra i spil. Men det er jo helt åbenlyst, at den pakke, vi har lagt frem, den rummer jo en balance. Og regeringen kommer til at stå vagt omkring den her balance. Dit tredje argument for, hvorfor du er skuffet over skatteudspillet, er, at det her er en dårlig måde at skaffe hænder på. Hvorfor? Det er noget at gøre med altså, prisen på grisen, kan man sige. At når man gør det, man giver mange danskere en check med de 3,3 millioner, giver alle en skattelettelse, jamen, så giver det ikke ret meget på arbejdsudbuddet. Det, der giver mest, når man sådan kigger med sådan økonome øjne på det, det er at regulere på topskatten, især på topskattesatsen. Og der, skal vi sige, der ligger den mindste del af den her skatteomlægning, og den største del ligger jo på beskæftigelsesfradraget. Så finden er altså, at vi får de der 6,75 milliarder kroner, får vi et øget arbejdsbud på 5.000 personer. Og der vil jeg sige, når jeg hører økonomerne derude, og det er bare for at gøre, at det her handler ikke om, hvad jeg synes, en synsning. Men når man sådan spørger de danske økonomer, så siger de, at det er nogle ret dyre, altså det er en dyr måde at skaffe arbejdsudbud på. Der er ikke meget bang for the buck for de 6,75 milliarder kroner, man giver i skat, i skattelettelser. Så hvis man gerne vil bruge de her 6,7 milliarder, på at skaffe flere hænder. Hvad skulle man så have gjort i stedet? Jamen, så skulle man have sænket topskattesatsen og droppet topskatten. Og det havde været et meget direkte greb, og det havde haft en større effekt på arbejdsudbuddet. Og argumentet er altså, at dem, der ligger der i mellemindkomstgruppen, de vil virkelig blive tilskyndet at arbejde noget mere, hvis man virkelig skar i topskatten. Ja. Så har du et argument, og der var jeg altså ved at falde ned af stolen, fordi jeg tænkte, er det Thomas Bernd, der skriver det her? Du skriver simpelthen, at det måske er det ikke nu, man bør lette skatten. Mener Thomas Bernd virkelig ikke, at vi skal lette skatten i Danmark? Jo, det gør han som regel, og det gør jeg sådan set også. Og det er jo fordi, man skal huske på, hvad er en skatteændring? Og nu kommer vi sådan til to aspekter af den debat, og det er noget af det, som vi holder meget øje med. Det er, hvor hurtigt indfases skattelettelserne. Indfases de hurtigt, så er vi nødt til at kigge på, passer det at lave skattelettelser med, hvad der foregår i økonomien? Altså, er det klogt at lempe finanspolitikken nu? Og der er vi reelt et sted, hvor man kan sige, at hvor jeg faktisk også i min kommentar ikke er alt for hård. For min pointe er egentlig den at sige, vi er nødt til lige at kigge med hensynet til økonomien. Vi har haft en inflation, der har været bragende, den er kommet meget ned. Mm-hmm. Så der er altså nogle argumenter for, om det er lige nu, vi skal lempe finanspolitikken eller ej. Og derfor en af de ting, vi virkelig skal holde øje med, det er, hvor hurtigt de her skattelettelser indfases. Jo hurtigere det indfases, jo mere skal vi overveje, om det er den rigtige timing. Og hvis jeg sådan skal sammenfatte det, jamen så er det, at i hvert fald ved vi to ting. Det ene er, at vi skal i hvert fald ikke lempe finanspolitikken for meget. Om vi skal stramme den, det er også meget usikkert. Mm-hmm. Det vil sige, at der er ikke brug for, at staten via skattelettelser går ud og puster til økonomien lige netop nu. Det er budskabet og fra Berlingskes erhvervsredaktør, det er, at det ikke er en god idé at skære i den meget høje skat i Danmark. Nej, hvis de indfases hurtigt. Altså det, man ved, at det er skattelettelser, er også strukturpolitik. Og det vil sige, hvis man på lang sigt, at hvis de indfases langsomt, jamen så er vi mindre bekymrede. Men hvis man indfaser dem hurtigt, så er vi nødt til at tage hensynet til økonomien ind. Så du vil gerne have skattelettelser, men først om nogle år? Ja, hvis man nu skulle gøre det til et ja-nej-spørgsmål. Dit sidste argument for hvorfor du er skuffet, hvorfor det her det ikke er verdens bedste skatteudspil, det er, du skriver, regeringen burde have skabt ro i den offentlige sektor først. Hvorfor? Jamen, jeg synes, det sidste argument her er måske et af de argumenter, som jeg synes er det væsentligste, hvis man er borgerlig i det her land. Og det er, fordi jeg egentlig mener, at de fleste mennesker kærer sig faktisk ret meget om det her land. Og de kan se, når de hører den offentlige debat, at vi har altså en offentlig sektor, som af forskellige grunde befinder sig i en af de største kriser, jeg vil sige, siden 70'erne. Altså, vi har ikke talt så negativt om den offentlige sektor i de sidste 50 år, som vi gør nu. Mm. Og det kan der være mange grunde til. Og de grunde kan være gode eller dårlige. Og der er det den observation, jeg gerne vil have frem her. Det er den meget væsentlige i min bog. Og det er, at borgerlige mennesker siger, jamen, hvis jeg får skattelettelser, så vil jeg egentlig kun bruge de skattelettelser, hvis jeg rent faktisk har tillid til, at jeg kan beholde dem. Og der sidder vi jo altså og kigger på en regering, der er i gang med nogle trepartsforhandlinger, som har givet penge til de offentlige ansatte, men hvor vi altså har den største offentlige sektor nogensinde i Danmarks historie. Vi har aldrig brugt så mange penge på den, der har aldrig været så mange ansat. Og alligevel så hører vi altså om den offentlige sektor, hvor vi kun hører om, hvad der ikke fungerer overalt. I weekenden var det noget med handicapområdet og bosteder. Mm. Der er ikke en weekend, hvor vi ikke hører fortællinger. Og derfor og det kan man så sige, jamen det afspejler jo, at den bare er gal. Og hvis det er i tilfældet, så er det jo meget alvorligt. Okay, og du kunne være bekymret for, at hvis ikke regeringen har succes med trepartsforhandlingerne, hvis ikke det lykkes at, hvad skal man sige, højne kvaliteten i velfærdssystemet og få folk til at have lyst til at arbejde der, så bliver de her skattelettelser rullet tilbage? Jamen det mener jeg, pæne og ordentlige mennesker må jo spørge sig selv, jamen er de penge, jeg får i skattelettelser nu, får jeg lov at beholde dem, hvis ikke man får stoppet krisen i den offentlige sektor. Og derfor er de trepartsforhandlinger, der foregår lige netop nu, vigtige. Og jeg mener, en anden ting, der er vigtig, det er, at hele samtalen om den offentlige sektor må grundlæggende forandres, og det må også offentlige fagforeninger tage ind et medansvar for. Men igen, Thomas, overrasker du mig faktisk lidt i den interview, og det er jo bare dejligt, at man kan blive ved med at blive overrasket over hinanden, fordi jeg tænkte, et klassisk borgerligt synspunkt på det her er jo, som du også nævnte før, vi har en utrolig dyr offentlig sektor i Danmark, en kæmpestor offentlig sektor. Er svaret på de problemer, der er i den sektor, at hælde flere penge ned i den? Nej. Og det er det jo ikke. Altså, fordi man kan jo se også på den debat, vi har nu, at der er nogle ting, vi kan gøre bedre i den offentlige sektor. Vi kan bruge ressourcerne bedre. Vi har udbredt deltid i mange dele af den offentlige sektor, som er med til at belaste den. Vi har en relativt tidlig tilbagetrækning. Men det er det, der min pointe er netop, at borgerlige vælgere, tror jeg, det er i hvert fald sådan, jeg selv har det, så tror jeg på, at andre måske har det på samme måde, det er, at hvis ikke vi grundlæggende får styr på samtalen og det, der foregår i den offentlige sektor, jamen så vil man hele tiden være et pres fra dele af Folketinget. Det vil der så være alligevel. Men så vil der være et meget stærkt politisk pres for, at man skal blive med at bruge flere og flere penge i den offentlige sektor. Mm-hmm. Og derfor er det vigtigt, at der er ro omkring økonomien i den offentlige sektor. Og der er jo ikke ro, når man altså går fra strejke med vedvarende uro, med et massivt pres og konstante historie om, hvor elendigt den offentlige sektor fungerer.